بسم الله الرحمن الرحيم. باب استحقاق القاتل سلب القتيل. باب دې په بیان د دې کې چې قاتل مسلمان چې کافر په قتال او جهاد کې قتل کی نو دے بد وجل شوید سامان مستحق وی. دے باب کی دا مسائل در تا ذکر کئی. احادیث د باب چې واوري نو بیا د مذاهب او تفصیل پکې ذکر کو. و به قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال اخبرنا هشيم بن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن افلح عن ابي محمد الانصاري وكان جليسا لابي قتاده او دے جلیس و ناس بودا بی قتادہ سر قال ابو قتادہ و ابو قتادہ رضی اللہ عنہ ویلی وقتص والحدیث او حدیث بیان کو چکم رفت را روان لے و بیہی قال حدثنا قتیبت بن سعید قال حدثنا علی سنن یحیانم عن عمر ابن کسیر ابن افلہ عن ابی محمد مولا بی قتادہ عن نبا قتادہ قال وساق الحدیث وحدثنا ابو الطاهر وهم الحرملة واللفظ له قال ابن عبد الله بن وهب قال سمعت مالك بن انس يقول حدثني يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن افلح عن ابي محمد مولى ابي قتاده عن ابي قتاده رضي الله تعالى عنه قال خرجنا ويوتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم امسرا عام حنين فقال حنين فلما التقينا كل شيء من دشمن سره ملاو شو كانت للمسلمين جوله نود مسلمانانو د فاره یو قسم شکس او یرا بعد لخر لدا سهال ملاو شو الله ثم وليتم مدبرين قران کی راغلی اذا عجبتكم كثرتكم قال فرهتهم كتيو شريد مشركان قد على رجل من المسلمين اورته په یو شريد مسلمانانو نا غالب شوه دی او بسن قریب ده چې قتل کی یادا چی غیر پرزول دی او د پاسه پیناس دی فاستدرت الیه فاستدرت الیه حتا اتیته من ورائی دشاد طرف نر عالم تردی چر عالم ورت دشاد طرف راتاو شم پد یو سڑے میوکتو چی دے دا سکار کئی او دے راتاو شوی دے مسلمانانو کیو سڑی بانی ناس دے نموالو دے علا حبل عاتقیه پاغپلی د سٹ د دو و اقبل علی او دے را متوجی شما تدوالو نپسم فزومنی زومتن نزور راکو ما تداسی زور وجدت منها ريح الموت چې اومي منذ داغنا بوي د مرګ لګیدره دم رزور را کوس ما درک الموت بیا مرګ راګیر کو فارسلني نزي پرهم پخپل ځان شو فلهقت عمر بن الخطاب زبی وشم دو عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ترا فقال مال الناس ویوسشی خلق فقلت امر الله فقلت امر الله ما ویلی وبدا سچ دی دا الله په حکم او قضا دا سوشول ثم ان الناس رجعوا يا خلق واپس شلو کی ناس رسول الله صلی الله علیه وسلم فقال من قتل قتيلا چا چی یو کافر وجل وی له عليه بینه او د سر پدی وجل گواوی فله سلبه ندد پار بوی سلب دا فَلَهُ سَلَبُهُ دَدَ پَارَ بَئِ سَلَبْ دَاغَ اے اغسرا سلب دیتو اجد آغس دی کم اغسرا مال نے دولت دے اصل حدا ندابدت ملاوی گی فله سلبه دد پارب وی سلب دا فقال فقمت ابو قتاده رضی الله عنه پورته فقلت من يشهد لي سوق دج مال بغواهيو کی ثم جلست بیا کی ناسم ثم قال مثل ذلك بيدا سوي قال فقل قمت فقلت بیا پورته شنو ما وی مال بسوک گواهیو کی بیا کینا سم سم قالا ذالک الثالثه دیم زلیموی الله پیغمبر وی چا چ سوک وجلی گواوی اغلب سلب وی ز پورته شم د الله حبیب مالک ها با قصارا سشی وی تکل کینی او کلک پورته کی داتال رس شی وی دی چکل پورت کی گیو کل کینی فقصصت علیه القصوہ مولتول قیس بیان کا چدغشان چل حبیبا فقال رجل من القوم یو سلید قوم نوی صدق یا رسول اللہ رشتیاوی دیو سڑے وجلے صلب ذلك القتيل عندي او سامان د دغه وجلی شوی زما سره فارض به من حقه نرازی کده فارض به من حقه رازی کده لر د حق زمانه زما د طرفنا چیزی دا سلب دا دی قتیل مات ملاو شیو دے پس رازی کا فقال ابو بکر نصدیق رضی اللہ عنہ لا اللہ ہے ویلا دا سندا لا اللہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وی دا سندا لا اله الا ذا دا هاوی په معنا د وا وغه د چې پاغه قسم دا سينه د قسم دی په الله د الله په ذات می دی قسم ویرن پدا وکلا یعمدو قصب نشکی دی یو زمری ته د زمرو د الله نا یقاتل عن الله والرسول آ جنگی کی دا اللہ و دا اللہ دا رسول اللہ او فیوتوی کا سلبہو او دردی کی تالا سلب دا اگر جنگ دے بل سو کوئی مٹی دے دا بل چاوی اسامان دے تاتا ملاوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقا ابو بکر رضی اللہ عنہ رشتیا ہوئے فاعتوی ہی آہو داور کا ابو قطع دا رضی اللہ عنہ ہوتا فاتوانی نما تیرا کوز غرو او نور سامانو قال فبیت الدرع از غرم خرسکا فابتعت به مخرفا یا مخرفا فی بنی سلم وام غصو پا دیبانی او باغ پا بنی سلم کی پا بنی سلم کی او باغ من پی واغستو فَإِنَّهُ لَأَوَّلُ مَالٍ تَأَثَّلْتُهُ فِي الْإِسْلَامِ دَاوَ الْمَالُ شِمَا رَاجَ مَكَرُهُ فِي إِسْلَامِ كِي فَإِنَّهُ أَوَّلُ مَالٍ دَاوَ الْمَالُ تَأَثَّلْتُ اِقْتَنَيْتُهُ وَتَأَصَّلْتُهُ او اصلت الشیوی اصل تا بنیاد تا تا اول مالو چی مارا جمع کلو پی اسلام کے او پا حدیث دلیش کی کلا ابو بکر رضی اللہ عنوی دا سن لا یعطویه لا یعطویه دتا بینور کئی لا یعطویه آ اذیب عمن قریش و یدع وسدم من حسد اللہ ورد از زوی بیع دے او کن سواد سر دے دا تصغیر د زبع دے اے زبع ہوئے وام خیوان دے چی تاسوی پی جنیو او دا د زمری مقابله کې کمزور دی دا د زمری مقابله کې کمزور دی اباد وی کوسه بعشی سواد سرشی ندایو قسم د مارغانو نا ورته وی خات تا تا دی درکی کالا کلا لا یعطویه اسویب اغو من قریش نگو رکا اسویب اغو شی سواد محمل شی او غین معجم شی ندائیو کسم دی دمارغانونا اباز پکی زواد معجم وی نبیا تصغیر دو زبون دی علا خلاف القیاس آیا یو مارغتا دو قریشونا یا یو زبعتا دو قریشونا دی ورکی اغلبین ورکی وید واسدن من اسود اللہ اپریدی به زمره د الله د زمرونه امام شافعی مولا په حدیث زباب دلیل نیولې چې سلب د مقتول د کفارو دا بقاتل ته وی شرعن ادا د امام ظاهر رحم الله قولم نه و امام اوزائی وی ده سلب نبم پینزم ایسل ریکولشی لک غنیمت تا ابیا بے قاتل نور کی امام ابو حنیفہ امام مالک امام احمد رحم اللہ وی سلب بنی مگر ده قاتل نپارا پتریکی ده تنفیل امام ده طرف نا اے امام شرط کو نو علبوی دعوت امام په اجازت وی وبه قال حدثني يحيى بن يحيى التميمي قرابنا يوسف یوسف ابن الماجشون وان صالح ابن ابراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف عن ابيه عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه انه قال بيننا واقف في الصف فمن ذي كيش ولاهم صف كي پرز د بدر نظرت يميني ومي كتنزان نخي طرف ته و شمالي اوغس طرف ته فاذا انا بين غلامين زوم پمن دی او دو نوجوانانو دانسوارو کی حدیث تین اسنانو هما نوی نوی عمرونه او تمنی تن مارمانو کلو کنتو بینا ازلا امن هما یر کزوی پمن دی یو مضبوط کی ددوینا بازی که اسلح راغلے دی سواد دی او بازی که ازلا راغلے دی مضبوط ازلع وی اقوا تا او اصلح مانا خو پیجنی یرماوی کاش چیزا سید دو تکڑو او تجربه کارو سرو پا مزگی دا خو نوی نو جوانان دیس تجربه نشتا فغمزنی احدهما فغمزنی احدهما دا سيزو خزول ميود دي دوارونا يو پاكيو غمز وي دسترگي شاري تم او کل دلاسو خزول تم وي لك حدیث کی دل تیر شل بی بی فرمائي چیزو بدا اللہ دا پیغمبر مخلو دو نو چکل آئی بس اجدی لا تل غمزنی زبه او خزول ما بخبی مبارک راغنی کی داسی زی او خزولم او مانے تپوسو کو فقال یا عمی اترال تارف و با جهل نایا ابو جهل پی جنی قال قلتو نم باوی آو وما حاجتك اليه يا ابن اخي اغلذ سحاجته روار قال اخبرت بما تخبر را کړه شوی مور لوي کړي اورته ویری چې بچو غره دي کافر پیغمبر ته ډېر تکلیف رسوله ما تخبر را رسول شوی چې انه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم چدا بد نصیباد الله پیغمبر ته بدر دی وای کنځلی کوي والذی نفسی بی دی پازاد می قسم می جروح می داغل اسو کړي لئن رایتو کما وکتو لا یفارق سوادی سواده لجدا بنشی شخص زما عدد د شخصیتنا حتا یموت الاعجل مننا تردی چې مړ بشی تلوار غنز زمونږنا فتعجبت لذالک و ما تعجب کج دا سمر بہادر نے فغمزنی الاخر وغبلم دا سو خزولم فقال مثلها ناغم رات دا سوی فلمن شب وخمنو تیر کنے حان نظرتو الہ ابی جہل ابو جہل تمیو قتل یزول فی الناس یزول فی الناس اے حرکت کولو په خلکو کې لو راتلو فقلت ما ورتوي الا ترى يعني هذا آیات سوینه نه هذا صاحبكما الذي تسالان انه داستا سو صاحب دې چې تاسو ته پوښونه کول قال فابتدراه دوالو پی ورمنډ کې لکد بازانو پشان فزور باهونو ویوالو بسيفه ما پخپلو تر حتا قتلاه ویوجلو اې دې خزخ میکو خلات ساو ته نه ده ثم انصرفا بهرال رسول الله صلی الله علیه وسلم تفاخبره خبر ورکو فقال ايكم قتلهكم يوجنه فقال كل واحد منهم انا قتلته ارجو ما وجله فقال هل مسحتما سيفكما توري خملا صفاکړي ني قال لا ايدوارو وینا فنظر في السيفين دا الله پیغمبر د دواړو تورو ته قتل فقال كلاكما قتله وي دواړو وجله وقد وابس له او فی صلی کړي ودد د اسباب او سامان دا بوجان معاذ ابن عمرو ابن الجموح رضی الله عنه تا او دا دواړه سوک معاذ ابن عمرو ابن الجموح و معاذ ابن عفراء دا دواړه جلیل القدر صحابه کرام اے دلتا علماء د حدیث بارک ویلی وی دواړو زخمی کړي خو معاذ ابن عمرو ابن الجموح ډیر ویناتی بایول ونو دې د سلب مستحق شو پیغمبر چې وی کلا کوما قتله دې د دواړو د زړه د خوشحالولو د پاره وی شریک خو کنا اے ورنا د ساوګه دو کسانو یو وجل یو سی گزارو کو او یو داسې کو چې بالکل تی وینو بایولا او د ارسنه ویشتو نو سلب بد د پاره ای سلب بد د پاره وی دا معاذ ابن عبد الجو معاذ ابن افراو اوصل کې دې ګور دې دواړو والے دې او ساته نو اوتی بیا د نبی مسعود رضی الله عنه سر پرې کړي نو ګور درې واړه یو قسم شریک شول دې حدیث کې سری نیکو تړوان دې کېدل ادی کی دام دی دا اللہ او دا اللہ دا رسول دا پارا پا غصہ کی دل دا دوار پا غصہ دی ابو جہل تا خود اللہ او دا اللہ دا رسول دا پارا ادی کی دام دی کی اوسڑے دیکھو اغلا اسپک مگورا تا خوب ویچ دا وڑوکے دے او نوی عمر والا دے آب ادا سی کارو نو کی چی خلق بورت حیران پاتی شی او د مور د تربیت یو لوی اثر وی د دای تربیت په دې طریقه شوه د ابو جهل په دې قتل کې دا درې واړه شریک شوی خود کار است دغه یو چې چاته د الله حبیب داغي سور کو داغي سلب ورکو وردت و یزول فی الناس لفظ موکتو بخاری شریف کی راغلی و یزول فی الناس مانے و وگرزیدو را گرزیدو ایستو ربو فی موادیا حرکت کولو پگنو زیونو کیو پیوزے برقرارنو اپا روایت دو بخاری شریف کی داسر آلی فشد آلی مثل السقرین لکد دواړو په حملو ک په مثل د بازونو لکه باز چخکار پس ور خوشه کی نو دواړو په تور باندې والو اگر دی کی ادا ابو جهل زوی را ایمان نه او کرما رضی الله عنه ناغ پر آدو کو پدیو نو پدیو لاسیوالو نو لاس کٹ شو خو سرمن سرن خطے ہو ادا دا صحابو مثال لے سوک بدا سیو کی دے وئی دا لاس میزان پس راخ کو اٹھول رزم جنگ کو وئی مال تکریف رسول زوندو وخن خطے ہو نو اخپم پی کې خوا اغه وه می جدا کا او می غرزول لاس دا د دې خلق لوی مثال او دا مثال سوق پیش کول شي کله چې جنگ ختم شو نبی رحمه السلام یا ابو جهل لټوي ابن مسعود رضی الله عنه لاړو علما او تاریخ لیکلي وای اخر سلګو کېو نو یې خپم ولا پسټ کې خوا اب ابن مسعود رضی الله عنه وای ما وی الحمدلله الذي اخزاك حمدونه دی غزات لره چې ابو جهل ته خو رسوا کی ته د دې امت یو قسمه فرعون نه ګوره دغه وخت کې په دور غرور کړي ورته وای ته هډه رچت زیل روخته یار وې علانه مې د ګډو سرون کیا اتا پوسټ کای وای د چا غټه او شوا د چا فتح او شوا نو ما ورته وی د الله او د الله د رسول نه پارا اما ورته وی زه دي قتلو او دتی بیا پدی طریقه باندې سر کټ کړي اگر ادي صحابي بعد کې معاذ ابن عفرا وي بعد کې معوذ وي او دا افراد د مور وا او پلار نوم حارث دي د پلار نوم حارث او به قال حد